दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूबा, दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूबा, लाखों में नहीं तुझसा कोई दूसरा, तू चंदा है जमीन पर तू तारा आसमां का होता है ऐसा अक्सर सब देखे तुझको रुक कर, दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूबा, लाखों में नहीं तुझसा कोई दूसरा। देखा है मैंने तुझको प्यार से, छेड़ा है नगमा दिल के तार से, ओ देखा है मैंने तुझको प्यार से, छेड़ा है नगमा दिल के तार से, पूछा है मैंने ये बहार से कोई हंसी है मेरे यार से, तू चंदा है जमीन पर तू तारा आसमां का होता है ऐसा अक्सर सब देखे तुझको रुक कर, दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूबा, लाखों में नहीं तुझसा कोई दूसरा। निकले है घर से मेरा यार जब, दिल पे रहता है इख्तियार कब, निकले है घर से मेरा यार जब, दिल पे रहता है इख्तियार कब, मुझसे पूछे ये मेरे यार सब, कहता हूँ मैं ये बार बार, तब तू चंदा है जमीन पर तू तारा आसमां का होता है ऐसा अक्सर सब देखे तुझको रुक कर, दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूपा, लाखों में नहीं तुझसा कोई दूसरा। खेल है सारा एतबार का, अपना मजा है इंतजार का, ओ खेल है सारा एतबार का, अपना मजा है इंतजार का, सारा जहां है प्यासा प्यार का, अच्छा मौका है इजहार का, तू चंदा है जमीन पर तू तारा आसमां का होता है ऐसा अक्सर सब देखे तुझको रुक कर, दिलदार मेरा यार मेरा दिल रूबा, लाखों में नहीं तुझसा कोई दूसरा, तू चंदा है जमीन पर तू तारा आसमां का होता है ऐसा अक्सर सब देखे तुझको रुक कर।